الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پانچویں پارے کی یہ کہتے کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو اگر تمہارا کسی معاملے میں آپس میں تنازع ہو جائے تو اس تنازع کو دور کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا سہارا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سہارے سے اس تنازع کو دور کرو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس میں اچھائی ہے کہ اپنے تنازع کا حل شریعت سے تلاش کرو اس میں تنازع بھی دور ہو جائے گا اور آپس میں محبت بھی قائم رہے گی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت ہے اپنے سے بڑوں کی اطاعت ہے لیکن ان امور میں کہ جن امور میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کر رہے اگر اولی الامر شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں تو پھر تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی لیکن اگر وہ مباح چیزوں کا حکم دے رہے ہیں شریعت کے مطابق ہی حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب ہے اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے بات ہو رہی تھی گزشتہ کئی جمعوں سے خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو اولی الامر کی بہت تفسیریں ہیں بعض حضرات نے اولی الامر سے فقہا علماء محدثین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مراد دیے ہیں اور مفسرین کی ایک جماعت نے اولی الامر سے حکمران بھی مراد دیے ہیں کہ جو تمہارے حکمران ہیں جو بڑے ہیں اگر تمہیں وہ کوئی حکم دیں تو اس حکم کی پیروی کرو لیکن شرط یہ ہے کہ اولی الامر کے حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہ ہو پھر ان کے امر کی اطاعت ہے اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی مجدع اقام فیکم کتاب اللہ. لوگو اپنے امیر کی بات کو سنو، اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام بنا دیا گیا ہو جو بہت گندا ہو، ظاہری اعتبار سے کالے رنگ والا ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، وہ امیر بنا دیا گیا ہے تمہارا، اس امیر کی بھی اطاعت کرو، اس کی بات کو سنو. کب تک؟ آگے اصول بیان کر دیا، اقام فیکم کتاب اللہ. اگر یہ حبشی غلام بھی تمہیں امیر کی صورت میں دے دیا گیا ہے اور حبشی غلام اللہ کی کتاب نافذ کر رہا ہے تمہارے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتا ہے، تو آپ نے غلام کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ بنا دیا گیا، جو وہ چیز نافذ کر رہا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، وہ تمہیں سنا رہا ہے، ان کی ہدایت دے رہا ہے، اس کی اطاعت کرو. لیکن اگر امیر تمہارا بادشاہ، تمہارا افسر، ادارے کا سربراہ تمہیں خلاف شرع حکم دیتا ہے، کہتا ہے نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، میرے لیے چوری کر کے لاؤ، شام کو اتنے پیسے جمع کر کے لاؤ، جدھر سے بھی لاؤ، رشوت لو، کسی پر ظلم کرو، یہ خلاف شرع باتیں کہہ رہا ہے امیر، تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو اللہ کی نافرمانی ہوگی اگر امیر کی ان باتوں کو مانا جائے گا، تو لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے. ان امور میں امیر کی اطاعت واجب ہے جو امور مباح ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. تو حبشی غلام بھی تمہارا اگر امیر بنا دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے، تو اس کی اطاعت کرو جب وہ اللہ کے احکام کو تمہارے درمیان میں نافذ کر رہا ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے وہ احکام کون سے لا رہا ہے. آپ دیکھیں اس حکم میں امت کو کتنا بڑا سبق دیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہدایت دی ہے کہ تاکہ بادشاہوں میں اور باشندوں میں لڑائی نہ ہو، کہ لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ ہمارے جماعت کا بادشاہ نہیں بنا لہذا ہم نے تو اس کی ہر بات ہی نہیں ماننی، ہماری قوم کا یہ بادشاہ نہیں ہے لہذا ہم نے نہیں بات ماننی. ہاں بادشاہ کو دیکھو کہ اقام فیکم کتاب اللہ، اگر تمہارے اوپر وہ اللہ کی کتاب کو نافذ کر رہا ہے، نبی کے فرمان کو نافذ کر رہا ہے، تو اطاعت ہے، اور اگر وہ کسی اور کے اصول ضابطے تمہارے اوپر نافذ کر رہا ہے تو اطاعت نہیں ہے. یہاں اتحاد کا درس ہے تاکہ امت میں وحدت رہے. امیر کوئی بھی ہو، دیکھو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کے تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہے تو بس اس کی اطاعت. اور اسی میں فرمایا، جو گزشتہ جمعے پر میں بات کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہ ہر نبی اپنے دور میں دجال سے ڈراتا رہا، پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے دجال سے ڈراتے رہے، اس کی پناہ تم بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا اور اس طرح کے فتن اور امتحانوں سے بچا کر رکھنا، کہ وہ ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا کہ ایک عام ضعیف ایمان والا شخص متاثر ہو جائے گا اور اس کو بڑا سمجھنے لگ جائے گا، حتیٰ کہ اس کو الہ ماننے لگ جائے گا. وہ بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے گا اور اس کا وہ استدراج اور جادو ہوگا جس کے ذریعے سے وہ نظر بندی کر کے لوگوں کو کئی سارے منظر وہ دکھا لے گا. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی پناہ چاہو، اس کے دور سے حفاظت چاہو، کہ ایک امتحان ہے اور انسان کہیں اس میں ناکام نہ ہو جائے. لیکن ایک علامت یاد رکھنا کہ دجال کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی، وہ کانا ہوگا. بے شک وہ بڑے بڑے کارنامے دکھاتا رہے لیکن اس کی آنکھ کو دیکھ لینا کہ وہ مسخ ہوگی، انگور کے دانے کی طرح ہوگی، उसको नजर नहीं आ रहा होगा, बेढंगी शक्ल होगी उसकी, लिहाजा याद रखना ये तुम्हारा माबूद नहीं है, ये दज्जाल है जो तुम्हें फितने के अंदर मुब्तला कर रहा है। और ये बहुत बड़ी अलामत है कि जिससे इंसान पहचान सकता है। और फरमाया कि हमारा रब रब्बुना रब्बुस समावात वल अर्ज, हमारा रब इंसान नहीं है जो यूं फिरता रहे, जिसकी यूं आंखें हो, यूं नाक हो, यूं कान हो, यूं खाता फिरता हो, यूं दुनिया में रहता हो, ऐसा माबूद नहीं। हमारा माबूद वो है जो अर्श का रब है, अर्श पर कमा हो ऐशान हो जलवा अफरोज है, जमीन व आसमान का रब है, कि वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और दज्जाल तो तुम्हारे सामने फिर कत्ल कर दिया जाएगा जब जिहाद शुरू होगा। तो यह अलामत बताइए। बात यह है, हर नबी ने दज्जाल से पनाह चाही और उसकी शरारतों से आगाह किया। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगाह किया। बात यह है दोस्तों, एक हमारे सामने कुरान और हदीस की हिदायत हैं जो रोशन हिदायत हैं, एक इनके मुकाबले में कुछ और चीज़ें आ रही हैं जो मुतासिर कर रही हैं। और मैंने बताया गुज़श्ता जुमे पर कि इस हद तक प्रोपेगंडे हो चुके हैं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं, मरने के बाद हिसाब किताब होगा, मीज़ान कायम होगा, फिर नेकों को जन्नत मिलेगी, यूं हूरें मिलेंगी, यूं बागात होंगे, यूं नहरें होंगी, यूं महल्लात होंगे। ये सब ऐसी फजूल कहानी है। देखो दुनिया में इस तरह हमारे पास आ जाओ, यूं बागात भी मिलते हैं, यूं नहरें भी मिलती हैं, यूं हूरें भी मिलती हैं, जन्नत इसी को बना लो, यही जन्नत है। और जो कमज़ोर ईमान है, जिसने अपना ईमान नहीं बनाया, इन्होंने दीन कब सीखा, शेख की खिदमत में रहकर पढ़े कॉलेज के चक्कर में, मरे साहिब के दफ्तर में, कि ये रोजीना कमाना, कारोबार करना, तिजारत करना, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन दोस्तों यही चीज़ नहीं है दुनिया की कि सिर्फ कारोबार ही करना है, सिर्फ दुनिया ही कमानी है और इसी को दुरुस्त करके रखना है। नहीं, मुसलमान के जिम्मे ये लाजिम है कि अपनी ज़रूरियात दीन को सीखे, समझे और मकर फरेब के जो तूफान आए उनका मुकाबला वो अपनी मालूमात इस्लामिया के जरिए से कर सके। और अगर वैसे ही मनका नफी हाज ही आमा वह फिल आखरत आमा व अजल्लो सबीला, जो शख्स यहाँ नाबीना बनकर रहा आखरत में भी नाबीना उठाया जाएगा और गुमराह होगा कि तुम्हें हमने दुनिया में हवा से खमसा दिए थे, आजायर ईसा दिए थे, हवा से खमसा दिए थे, दिलो दिमाग निगाह दिए थे, इससे क्या समझे हो? हमारे पैगम्बरों की तालीमात को नहीं सीखा, कुरान और हदीस को नहीं समझा, इनके मुताबिक अपने अकायद को भी बनाना है, आमाल को भी बनाना है और आखरत का ऊपर भी यकीन रखना है और हिसाब किताब होगा। तो ये सारा दज्जाली ये फरेबकारियां हैं जो इस्लाम से दूर करने वाले जितने प्रोग्राम भले मीडिया के जरिए से या किसी और जरिए से सामने लाए जा रहे हैं, ये सब दज्जाली करतब हैं। और कमज़ोर ईमान वाले शख्स उनसे मुतासिर हो जाते हैं और फिर सबसे बड़े वर्कर उनके बन जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं, मुसलमान खुद उनकी बातों को सुनकर। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल विदा में फरमाया, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पास दो रोशन दलीलें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इनको मजबूती के साथ थामे रखोगे, पकड़े रखोगे, इनके साथ रिश्ता रस्मी नहीं हकीकी रिश्ता है, इन दो रोशन दलीलों के साथ कायम रखोगे, कभी भी गुमराह नहीं हो सकोगे। और वह है एक किताब अल्लाह और दूसरी है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान और हदीस में जो बात है उसके ऊपर आमन्ना वसल्लमना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। जहाँ गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, वहाँ दरवाजे खुले हैं हर वक्त, अल्लाह से इंसान तौबा और इस्तग़फ़ार करे, दोबारा नए तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो बात यह है दोस्तों, हमेशा वो शख्स गुमराह होता है जो जाहिल होता है। कुरान मजीद ने इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम सूरह फातिहा में बयान किया, पहली सूरत, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता देखा जो तेरे नाम याफ्ता हैं, वो कौन लोग हैं? आप तफसीर पढ़ें, ये अम्बिया हैं, सुलहा हैं, शोहदा हैं, औलिया हैं, उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, इनके रास्ता, जो इनाम याफ्ता लोग हैं मेरे रब, उनके रास्ते पे चला, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے. غضب ان پہ ہوا جو تاویلیں کر کے شریعت کی ناجائز چیزوں کو جائز کرتے رہے، شریعت کی ناجائز چیزوں کو ہیلے بہانے کر کے جائز کرتے رہے، تو المغضوب بن گئے اور جہالت کی وجہ سے رسم و رواج کے پیچھے چلے گئے. ولضالین بن گئے. گمراہ ہوتا ہے انسان جب علم نہ ہو، تو وہ پھر اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی بات کر دو، وہ جاہل جو ہے تو وہ متاثر ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس اسلامی ضروری تعلیمات موجود ہیں، علماء، اولیاء، صلحاء، محدثین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اتنا جلدی گمراہ نہیں ہوگا. جیسے کوئی بات وہ کریں گے نا، اگر خود نہیں بھی سمجھ میں آئے گی تو فوراً اپنے امام صاحب سے پوچھ لے گا یہ بات کہ یہ کیسی بات ہے، آج یہاں ایسی کوئی بات ہو رہی تھی. یہ ضروری ہے دوستو اپنی حفاظت، ظاہری جان کی اور اپنے ایمان کی حفاظت، اور ایمان کی حفاظت اور اعمال صالحہ کی حفاظت تب ہو سکتی ہے جب انسان کے پاس علم ہو. جب علم نہ ہو، جہالت ہو، تو پھر گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ اب جتنے کرتب ہو رہے ہیں یہ سب گمراہی کے اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ دجالی فریب ہیں. اور ادھر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مسلمانوں، کوشش کرو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صرف نماز پڑھ لی، اپنے آپ کو بہت بڑا نیک شخص اور اعلیٰ درجے کا مسلمان سمجھنے لگ گیا، نہیں، ابھی کافی نہیں ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے لاؤ، آپ کی ہر ادا کو، ہر وضع قطع کو، آپ کے ہر فرمان کو، خواہ وہ گھر کی زندگی سے متعلق ہے، بازار کی زندگی سے متعلق ہے، خواہ وہ ملک چلانے کے لحاظ سے ہے یا اپنا دفتر چلانے کے اعتبار سے ہے، عبادت کے اعتبار سے ہے، حضر کے اعتبار سے ہے یا سفر کے اعتبار سے ہے، اقامت کے اعتبار سے ہے یا مسافری کے لحاظ سے ہے، تمام چیزوں میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھو. ادخلوا فی السلم کافہ. آدھا تتر آدھا بٹیر اچھی چیز نہیں ہوتی. وہ تتر بھی اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے کہ یہ کوئی اور ہی نسل کا، وہ جو بیٹھے ہوں گے نا اکٹھے، تو وہ کہیں گے یہ تو ہماری چیز نہیں ہے، تو وہ بٹیر بھی اپنے ساتھ نہیں، وہ آدھا یوں نا، وہ ایسا نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. درمیانی حالت کیا ہے؟ آدھی شریعت کو لیا ہوا ہے، آدھا یہود و نصارہ کو لیا ہوا ہے، تو یہ تو پھر یہ کیسی صورت ہوگی جب قرآن آخرت میں اعلان کرے گا، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدا ہو جاؤ اس گروہ سے، جدا ہو جاؤ، یہ تو اللہ والے بیٹھے ہیں، یہ تو نبی کے امتی بیٹھے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت والے بیٹھے ہیں، تم لوگ یہاں سے جدا ہو جاؤ. تو اس وقت کہاں جاؤ گے؟ جو آدھا یہود و نصارہ کو اپنایا ہوا ہے اور آدھا اپنی شریعت کو لیا ہوا ہے، نہ شریعت کے گروہ میں آؤ گے کہ پوری اتباع اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی، ادھر کفار کی جماعت میں بھی نہیں جاؤ گے کہ پوری ان کی بھی نہیں ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میدان حشر میں اعلان ہوگا اس جماعت سے جدا ہو جائیں، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت نہیں کی وہ مجرم ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کے راستے کے علاوہ جنہوں نے دوسرے راستے اپنائے. افرائیتا من اتخذ الہو ہوام، اے مسلم، کبھی آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے، جس نے اپنا معبود اللہ وحدہ کو نہیں بنایا، اپنا رہبر اپنے محمد عربی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا، کسی اور کو بنایا ہوا ہے. افرائیتا من اتخذ الہو ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنا معبود اپنی خواہش نفس اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جب الوداع کے فرمان نقل کر رہا ہوں. اسی میں آپ نے فرمایا کہ تکبر، بڑھائی، غرور، یہ سب میں مٹا کر جا رہا ہوں. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، تفصیل سے بات ہو چکی ہے. بڑھائی صرف زیبہ ہے اللہ رب العزت، اللہ کی مخلوق کے لیے زیبہ ہے عاجزی. دیکھو نا، نماز میں رکوع اور سجود فرض کیا. اور حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدہ سب سے زیادہ عاجزی کے اوپر دلالت کر رہا ہے. دیکھو نا، جھکنا ہے اور کیسے جھکتے پھر عبادت ہی شروع ہو جائے گی. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اسوہ حسنہ دے کر کہ آپ کے اسوہ حسنہ کی اطاعت کرو، اس کے مطابق اپنے اعمال عقائد بناؤ. لیکن جب جھکنے کا ٹائم آئے گا تو اللہ وحدہ لا شریک ذات کے سامنے ہی جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا اور سجدے کی اجازت نہیں. تو عاجزی یہ انسان کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور اللہ کو پسند ہے عاجز. اور عاجز کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چل رہا ہو، یہ عاجز ہے. اور جو انکار کر رہا ہے وہ تکبر کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے احترام کی خاطر، ان کی عظمت کی خاطر مسجود ملائکہ بنایا جب، تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا. قرآن کہتا ہے اس نے انکار کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تکبر کیا. شیخ سعدی کہتے ہیں نا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندہ نے لعنت گرفتار کر. شیطان نے تکبر کیا، مردود ہوا، اور رہتی دنیا تک اس کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی ہمیشہ. اس کو لوگ ملعون کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں. اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو سنت بھی یہی ہے کہ آدمی کہے کہ شیطان نے غلطی مجھ سے کرا دی ہے. معافی ضرور مانگنی ہے، معافی شیطان کے ذمہ نہیں، غلطی ہم سے ہو گئی، یہ سنت ہے کہ شیطان نے غلطی کرا دی ہے. انسان ہے، کمزور ہے. لیکن اب اگلی بات یہ کہ شیطان نے غلطی کرائی ہے تو معافی بھی وہی مانگے گا؟ نہیں، معافی ہم نے مانگنی ہے، جس نے غلطی کی ہے اس نے معافی مانگنی ہے. کیوں اس کی بات مانی ہے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اور غرور، بڑھائی، مال و دولت کے لحاظ سے ہو، نسب کے لحاظ سے ہو، کسی اور وجہ سے ہو، ہرگز جائز نہیں. اللہ کو عاجز پسند ہے، عاجز ظاہری بھی ہو، الفاظ کے اعتبار سے بھی ہو. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والا وہ عاجز ہوتا ہے. 15 پارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چل، لا تمشی فی الارض مراحا، زمین میں متکبرانہ انداز میں اکڑ اکڑ کر نہ چل، اس لیے کہ متکبرانہ انداز سے نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے. عاجز بن، تیرے داتا کو عاجزی پسند ہے، وہ عاجز بندوں سے خوش ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو وہ ناپسند کرتا ہے. تو فرمایا کہ میں متکبرین کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ تکبر کی جائے دیں. اور دوستو، علماء تصوف نچوڑ لکھتے ہیں، اس کا نتیجہ لکھتے ہیں، صوفیاء اولیاء، کہ جو شخص عاجز ہے وہ بات ماننے میں کبھی ہیلا نہیں کرے گا، یہ اس کے عاجزی کی علامت ہے. اور جو متکبر ہے وہ شریعت کی بات ماننے میں وہ ہیلے بہانے کرے گا، وہ کچھ تعویل بھی درمیان میں لائے گا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اب نیا دور آیا ہے، یہ اسلام بھی اپنے پاس سے نیا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روشن خیال اسلام لانے والے خود تاریکیوں میں ڈوب گئے۔ ادھر ہمیں روشن خیال دیتے تھے، روشن خیال تو چلے کیوں گئے ہیں، ادھر رہے نا روشن خیال، پھر خود بھی ساتھ مل جل کر رہے ہیں۔ ذرا سا لوگوں نے کہا کہ ہم جیل میں ڈال دیں گے تو پھر ہم نے بھی کہا ہم نہیں آتے ہیں، اتنے بڑے بہادر ہیں، روشن خیالی ہمیں دیتے رہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع نقل کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے والدین کی نسبت کو تبدیل نہ کرے، کوئی غلام اپنے آقا کا نام ہٹا کر کسی اور مشہور آقا کی طرف عزت بنانے کی خاطر کہ وہ میرا مولا ہے موالی ہے، کوئی غلام بھی ایسا نہ کرے، بس جس غلام کو جس آقا نے آزاد کیا ہے اسی کی نسبت بیان کرے، خواہ وہ خاندان کے اعتبار سے کمزور ہے یا اونچا ہے۔ اور کوئی شخص اپنا نسب نامہ تبدیل کرنے کے لحاظ سے، تو جب گاؤں میں تھا کوئی اور قوم تھی، اور جب شہر میں آ گیا تو ملک صاحب ہو گیا۔ افغانستان سے، پرانے زمانے کی تاریخ ہے، کچھ لوگ ہجرت کر کے کوئی عام پیشہ کرتے تھے، دہلی پہنچے تو جب دیکھا کہ دہلی میں تو اکثر سید ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ ساتھ شاہ صاحب لگا دیا، سید شاہ صاحب۔ بہرحال پیچھے سے گئے، گزرے دور میں کوئی ملنے کے لیے گئے تو ان کا نام پوچھتے رہے، وہ ملتے ہی نہیں ہیں، زہر ہے، نام بدل گیا، قوم بدل گئی، سید بن گئے۔ تو بڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ ہاں جو افغانستان سے لوگ آئے ہوں گے وہی۔ تو فرمایا کہ کوئی اپنے خاندان کو تبدیل نہ کرے، والد کی نسبت کو تبدیل نہ کرے، اپنے آقا کی نسبت کو تبدیل نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر لوگوں کی، ملائکہ کی لعنت ہمیشہ ہوتی رہے گی اور اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی جس نے اپنی نسبت کو تبدیل کیا۔ اور یہی وعید ہے اس شخص کے بارے میں بھی کہ جس نے خواب کوئی نہیں دیکھی لیکن لوگوں کے سامنے خوابیں بیان کرتا ہے، فلاں بزرگ خواب میں آئے، فلاں پیغمبر خواب میں آئے، فلاں ہدایت و دئی، تاکہ لوگ ذرا پیر صاحب کی عزت صحیح کریں، خوابوں میں بزرگی بتا رہا ہے۔ خواب آئی اچھی بات ہے، اگر کوئی اچھی خواب آئی ہے تو سعادت کی بات ہے، ایک اچھی گویا کہ علامت ہے، لیکن خواب نہیں آئی کوئی اچھی، خوابیں گھڑ گھڑ کر بیان کرتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے عزت بنانے کے لیے، فرمایا اس شخص کے اوپر لعنت تمام لوگوں کی، تمام ملائکہ کی ہوتی رہے گی، اور کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی جو جھوٹی خوابیں عزت بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا۔ اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع میں فرمایا کہ اے لوگوں، آپس میں اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو، مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر آپس میں لڑنے لگ جاؤ گے تو پھر دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور پھر وہ قابض ہو جائے گا، وہ غالب ہو جائے گا۔ اسی میں وہ طویل حدیث ہے کہ ایک دور آئے گا تمہارے اوپر دشمن غالب آ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ہم تھوڑے ہوں گے یا اسلحہ نہیں ہوگا، فرمایا سب کچھ ہوگا، جو کام کی چیز ہے وہ نہیں ہوگی، حب الدنیا، دنیا کی محبت آ جائے گی، مال دولت کی محبت آ جائے گی، حب جاہ آ جائے گی، اور بس ہیلے بہانے کرتے رہو گے کہ افغانستان کو ہی مار رہے ہیں نا، ہمیں تو نہیں مار رہے، ہمارا تو بچا ہوا ہے، سرحد پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں نا اسلام آباد میں تو نہیں ہو رہے، یہ کیوں؟ کہ دنیا کے ساتھ محبت ہو گئی، اپنے جاں اور عہدے کے ساتھ محبت ہو گئی، جبکہ مسلمان تو ایک ایک تھے، آپس میں لڑایا جا رہا ہے، دشمنان اسلام کے دوستوں ہم آلہ کار بنے ہوئے ہیں، اور آپس میں جب لڑو گے تو پھر تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ فرمایا اطیعوا اللہ و رسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہو، اگر کبھی آپس میں باہم تنازع ہو جائے تو صبر کرو، جھگڑا نہ کرو، ولا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ریحکم، اگر آپس میں لڑنے لگ جاؤ گے طاقت تمہاری ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب، تمہاری طاقت اڑ جائے گی، بس آپس میں تنازع نہ کرو، اگر کوئی کرے تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہی گر ہے کہ مسلمان آپس میں طاقت میں جب رہے گا، جب آپس میں اتفاق و اتحاد ہوگا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کا ٹوٹنا اور بعد میں چھوٹے چھوٹے ملکوں کا بننا، یہ بھی ہماری طاقت کو کمزور کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا تھا۔ اور اب بھی جو ایک ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہ ہمارے مامے لگتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ملکوں کا بادشاہ ظالم ہے یا جو کچھ بھی ہے تو وہ اپنے عوام کریں گے نا، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کر حملہ آوروں، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ دوسرے ملک والے مسلمان سوئے رہیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ اٹھے نہیں گے، یہ نہیں اٹھیں گے، یہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور ہیں، انہیں غیرت ایمانی نہیں جھنجھوڑے گی، یہ نہیں جاگیں گے۔ قرآن نے کہا کہ جو تمہیں زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں دبانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کافر، تمہاری سرحدوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور تمہیں اپنی جگہوں میں صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، تو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے قرآن نے، تاکہ ان کو وہیں روکو، ان دشمنان اسلام کو اپنے ملک میں مت ہو داخل ہونے دو۔ قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یعقلون، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ایک جگہ میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یؤمنون، یہ بدترین جانور ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں سمجھا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا بدترین جانور ہیں جو وہ گنگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ بے عقل ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور تم ان کے چیلے بن کے پھر رہے ہو، ان کو سلام کرتے ہو، ان کے سامنے عاجزیاں کرتے ہو، جھکتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اتنے نہیں جھکتے ہو جتنے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے جھکتے ہو۔ قرآن نے ان کو بدترین جانور کہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو، دیکھو وہ تو سننے والے تھے، مشرکین مکہ دیکھنے والے تھے، ان کے پاس عقل بھی تھی، قوتیں بھی تھی، طاقت بھی تھی، حسن بھی تھا، سب کچھ تھا، قرآن کہتا ہے گنگے تھے، بہرے تھے، بے عقل تھے، نبینے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان نگاہوں سے جن کو دیکھنا تھا عقیدت کی نظر میں ان کو تو نہیں دیکھا نا، ان کانوں سے جو حق سننا تھا وہ نہیں سنا، کچھ اور سنتے رہے، اس زبان سے جو حق بولنا تھا وہ حق نہیں بولا، کچھ اور بولتے رہے، ان اعضاء سے جن کی تائید کرنی تھی ان کی تائید نہیں کی، کسی اور کی شیطان کی تائید کرتے رہے۔ تو ہم نے جو یہ اعضاء دیے، یہ حواس خمسہ دیے، جن کو سمجھنا تھا جب ان کو نہیں سمجھا تو کیا مقصد ہوا ان حواس کا؟ ہماری نظر میں یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بے عقل ہیں۔ مسلمانوں، اپنے اسلام کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کم از کم کسی حد تک تو ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ ان سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون میں نہیں بنایا، لیکن اسی حد تک نہیں رہنا، اس سے آگے بڑھنا ہے، اطاعت میں بھی، تابعداری میں بھی، نیکی اور پرہیزگاری میں بھی، اعمال صالحہ بجا لانے میں بھی، گناہوں سے بچنے میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ گناہ ہو گیا، کتنا بڑا بھی گناہ ہو گیا، صدق کے دل سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتے ہیں، بات سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہمارا ماحول ایسا ہے، ہم شریعت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگو، بس آئندہ کے لیے کوشش کرو کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اعمال و عقائد بنانے ہیں، تو بس اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ التائب من الذنب کم اللہ سنبھلا۔ اور یہ جو ہیلے بہانے ہیں، یہ جو سستی ہے. بعض لوگ باتیں سنتے ہیں نا دین کی, دل بنتا ہے, دماغ بنتا ہے, لیکن عمل میں نہیں آ سکتے. کچھ رکاوٹیں بن جاتی ہیں, کچھ سامنے کچھ مسائل نا, یہ رکاوٹوں کو تو ہی ختم کرنا ہے تبھی تو مقام ملتا ہے. جب رکاوٹیں ہی نہیں تو پھر اشرف الملائکہ کیسے ہوا؟ فرشتوں سے بلند و بالا انسان تب ہے نا کہ رکاوٹوں کو وہ دور کر کے دین دار بن رہا ہے. فرشتوں کو تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, وہ تو ہر چیز میں اتباعی ہے, شک ثانی ہے ہی نہیں انکار کی کہ وہ کوئی سرکشی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے. یہاں تو دونوں مادے ہیں, خیر اور شر دونوں ہیں, دونوں کا مقابلہ ہے. اور کمال اس میں ہے کہ جب گندا خیال آیا اور اس کے مطابق عمل نہیں ہوا, گندی ترتیب کوئی دماغ میں آئی اس کے مطابق عمل نہیں ہوا, کوئی سستی آ رہی ہے نیکی میں تو پھر اس سستی کی رو دور کیا جا رہا ہے اور نیکی کو بجا لائے, پھر ہی تو اشرف الملائکہ ہے. اور اگر یہ کچھ بھی نہیں کرتا, جیسے ہو رہا ہے جیسے کر رہا ہے جیسے خیال آ رہا ہے جیسے رسم ہے جیسے رواج ہے, پھر یہ اشرف الملائکہ نہیں ہے. اشرف الملائکہ تب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول میں کامل اطاعت میں آ جائے, تو تب یہ اشرف الملائکہ ہے. دوستوں میں جو بات کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا ماننے والا بنایا, اپنے آخری حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون میں نہیں بنایا, لیکن اس میں آگے بڑھنا ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, سب کے حق میں نے بتا دیے, ورثہ کے حق بھی بتا دیے. اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے, کیونکہ وارث کو وراثت میں خود حصہ ملے گا. وارث کے لیے وصیت نہیں ہے, وصیت ان کے لیے ہے جو وارث نہ ہو, اور وہ بھی ثلث مال کے اندر اندر. بعض لوگ متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں, اپنے گھر میں رکھتے ہیں, پالتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, تعلیم دلاتے ہیں, ٹھیک ہے ثواب ہے, لیکن یاد رکھو دوستو وہ بیٹا نہیں بنتا اور وہ وارث بھی نہیں ہوتا. اور اگر گھر میں بیٹیاں جوان ہیں وہ اس کے لیے غیر محرم ہیں, وہ بیٹا نہیں ہے. خدمت کر رہے ہیں آپ, پال رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں, تعلیم دلا رہے ہیں, اس کی شادی کرا رہے ہیں, سب ثواب ہے, لیکن وہ بیٹا نہیں ہے, وارث نہیں ہوگا. وہ بیٹا نہیں ہے, وہ محرم نہیں ہوگا, وہ غیر محرم ہی ہے. ہاں اگر اس منہ بولا بیٹے کو وراثت میں کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں تو وراثت میں تو حصہ نہیں ہے, ثلث مال میں سے وصیت کر سکتے ہیں, کیونکہ وارث نہیں ہے, وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اب جا رہا ہوں, تمہاری کامیابی یہ ہے کہ میری جو باتیں سن رہے ہو ان باتوں کو سیکھو, سمجھو, کسی پر ظلم نہیں, کسی کی آریت چیز لی واپس کرو. اس زمانے میں لوگ اونٹنیاں یا گائے یا بکریاں دودھ کے لیے لیتے تھے, کہ ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں لوگ کسی کی گائے دو تین ہیں دودھ دینے والی تو ایک کسی اور عزیز کو دے دیتے ہیں. دودھ کے لیے یوں گائے لینا کوئی ناجائز نہیں, ٹھیک ہے ہمدردی ہے ثواب ہے, لیکن زمانہ جاہلیت میں ظاہر ہے کہ وہ پانچ چھ مہینے سال جب دودھ دے گی تو پھر اس کے بعد وہ اونٹنی واپس ہی نہیں کرتے تھے. یہ تو ہماری ہی ہے. اب اس زمانے میں اب بھی عدالت میں سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو اس زمانے میں تو کوئی عدالت نہیں, عدالت ہی ان وڈیروں کی ہے. تو فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹنی کو واپس کرنا ہے, دودھ جب ختم ہو جائے اس کا, اس کی وہ امانت ہے جس کی امانت ہے, اس کو واپس کرو. اور فرمایا کہ سب کا حق بیان کر کے جا رہا ہوں, اور سمجھو اس کو, سیکھو اس کو, لوگوں کو بتاؤ, سب کا حق بیان کر بتا کے جا رہا ہوں. تم آپس میں ہو بھائی بھائی, لیکن ایک دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے نہیں اٹھا سکتے ہو, اجازت کے ساتھ ایک دوسرے کی چیز لے سکتے ہو. اور کوئی بیوی اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی, حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں بھی نہیں دے سکتی. بعض حضرات نے اس حد تک لکھا ہے کہ کوئی بیوی اپنا مال بھی وہ خرچ کرنا چاہتی ہے کہیں تو شوہر سے مشورہ کر لے, یہ مستحب ہے, وہ منع نہیں کرے گا, خوش ہوگا. لیکن الرجال قوامون علی النساء, تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع, اس میں معاشرتی مسائل بہت ہیں, حقوق بہت ہیں, حقوق العباد, کہ ایک دوسرے کا خیال کرو, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا وانتم تسمعون. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا وانتم تسمعون. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو, سن بھی رہے ہو پھر بھی منہ موڑ رہے ہو, سن بھی رہے ہو پھر بھی عمل نہیں کرتے ہو, سن بھی رہے ہو پھر بھی منہ موڑ رہے ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اس میں ہی کامیابی ہے تمہاری اے مسلمانوں. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا ولا تسمع ولا يسمعون. ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے باتیں سنی بھی نہ سنی کی طرح. جب باتیں سنی جائیں دوستو ان باتوں کو دل میں جگہ دینی چاہیے. دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے علاوہ ہو مسلمانوں کس کو جگہ دے کے بیٹھے ہو. اللہ جو ہمارا خالق ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں, اسوہ حسنہ انہوں نے ہمیں دیا, پیاری پیاری تعلیم آتی ہیں. ان کی محبت کے علاوہ ہو بلو ایریا والو دلوں میں کن کی محبتوں کو لے کے بیٹھے ہو. اغیار کی محبت سے دل ویران بنیں گے, بستیاں ویران ہوں گی, گھر برباد ہوں گے. اللہ اور اللہ کے حبیب کے چراغ جب اپنے دلوں میں جلاؤ گے, جگہ دو گے تو گھروں میں بھی سکون آئے گا, اپنے وجود میں بھی سکون آئے گا, ماحول میں بھی سکون آئے گا, وفات کے وقت بھی سکون آئے گا, عالم برزخ میں بھی سوال و جواب کے وقت بھی سکون آئے گا, میدان حشر میں بھی اعلان ہوگا, میدان حشر میں بھی اعلان ہوگا کہ ان کو جنت والی جماعت میں لے جاؤ, یہ میرے حبیب کے امتی آ رہے ہیں. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی, اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں دوستو, جس پر انبیاء نے بھی ایمان لایا, جس پر سابقہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان لایا, جس نبی کو جو ہمارا نبی ہے, آپ کا نبی ہے, پورے عالم کا نبی ہے, جس نبی کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا, اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی کو اللہ نے آخری شریعت دی ہے, آخری امت دی ہے, آخری کتاب دی ہے, اپنا معراج کرا کے, اپنا دیدار کرا کے, اپنا گواہ بنا دیا دنیا والوں کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی. کیسی تھی دنیا زمانہ جاہلیت کی, مکی دنیا کو پڑھو نا دوستو, یہ کیسی تھی دنیا, درندے بھی اتنے ظالم نہیں ہوتے. جب اس نورانی ہستی کی نورانی تعلیمات کی چمک پڑی مکہ کے جاہلوں پر, تو وہ سارے آہستہ آہستہ نبی کے پروانے بن گئے. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی, وہ عالم میں علم و عمل کا منادی. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی, وہ عالم میں علم و عمل کا منادی. وہ پیغمبر پرعزم خود اعتمادی, شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی. نہ دنیا پرستی آپ کی شریعت میں, نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے, شریعت بدامہ کی روحانیت ہے. نہ دنیا پرستی ہے, ایک صحابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا, جہاد کی تیاری ہو رہی ہے, نام لکھے جا رہے ہیں, وفد تشکیل دیے جا رہے ہیں, اس صحابی نے بھی اپنا نام لکھوا دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجاہد کا نام بھی لکھ دیا, اور ساتھ وہ مجاہد یہ کہنے لگا اللہ کے حبیب میرے والدین نے مجھے اجازت نہیں دی ہے, اس کے باوجود میں جہاد کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اس نے سمجھا یہاں پہ تو اور شاباش ملے گی, بڑے اونچی قسم کی دعائیں ملیں گی، اس لیے کہ والدین کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارج فذهب جاہد فیہما، جاؤ واپس چلے جاؤ، یہاں سے جہاد میں نہ جاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ شریعت بدامہ کی روحانیت ہے۔ بازار آ گیا ایک مسلمان، حدیث میں آتا ہے چوتھا کلمے کا ورد کر لیا، جتنی دیر تک یہ امت مسلمہ کا محمدی اپنے نبی کا ماننے والا چاہنے والا امتی بازار میں آ گیا، کلمے چوتھے کلمے کا ورد کر لیا، جتنی دیر تک بازار میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس شریعت میں نہ تو دنیا پرستی ہے کہ دنیا کو دل میں نہیں لانا، دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو بسانا ہے، دنیا ضرورت کے لیے استعمال کرنی ہے، اور رہبانیت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب